สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่ทุกๆวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้นำสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าในศาสนานี้ท่านผู้ฟังมีผู้สอนอยู่คนเดียวคือพระพุทธเจ้าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือท่านก็เป็นพระรูปหนึ่งนี่แหละมีนามสกุลว่าโคตมะเกิดในสากยตระกูลเป็นพระที่มีความสามารถในระดับสัมมาสัมพุทธะนำความเข้าใจในเรื่องต่างๆมาอธิบายให้เราเข้าใจทำความเข้าใจในสิ่งที่ท่านบอกสอนพยายามให้เราเข้าใจแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของเรานั้นก็คือความที่มันจะสบายใจความที่มันจะพ้นจากปัญหาภัยพิบัติอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเราจะมีความสบายใจมีความดีใจมันคุ้มกันท่านผู้ฟังคุ้มกันเนี่ยคือหมายความว่าบางทีเรากว่าจะทำความเข้าใจบางทีก็ต้องใช้พลังสมองพลังความพยายามพลังความเพียรอะไรอย่างนี้เป็นการที่ลงทุนลงแรงไปลงทุนลงแรงแล้วผลที่ได้รับตอบกลับมาเนี่ยมันดีแต่มันคุ้มค่ากันตรงนี้ซึ่งไม่ว่าเราจะไปลงทุนที่ไหนหรือว่าซื้อผลิตภัณฑ์อะไรเราต้องศึกษาความคุ้มค่าของสิ่งที่เราจะไปซื้อไปลงทุนหรือว่าไปจัดหานั้นไปทำงานนั้นๆมันจะคุ้มกันหรือไม่เช่นว่าถ้าท่านผู้ฟังจะไปสมัครงานนะบริษัทนี้ เขาให้คุณทำอะไรอ่ะให้คุณทำงานในตำแหน่งวิศวกรแต่คุณจบมาเท่านี้มีประสบการณ์แบบนี้อ่ะเอาเงินเดือนเท่านี้หรือว่าถ้าไปทำงานโรงพยาบาลเอาก็เป็นพยาบาลหรือเป็นแพทย์เป็นหมอถ้าไปทำงานตามมหาวิทยาลัยหรือว่าตามโรงเรียนก็เป็นอาจารย์สอนเป็นครูสอนงานประเภทนี้มีประสบการณ์อย่างนี้อย่างนี้เขาก็ให้เงินเดือนคุณเท่านี้แล้วก็คุณต้องทำงานอย่างนี้นะเขาก็อธิบายเป็นรายละเอียดมาแต่มีเงื่อนไขการทำงานอะไรต่างๆในที่ทำงานเราก็ต้องดูว่ามันคุ้มกันไหมหรือแม้แต่การไปซื้อผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามง่ายๆแค่ว่าเราไปซื้อผลไม้ที่รถเข็นขายผลไม้อย่างเงี้ยคุณก็ต้องดูก่อนนะอ๋อเขามีอะไรให้กินอันนี้แตงโมอันนี้ส้มอันนี้มะม่วงอันนี้กล้วยราคาเท่านี้มันจะคุ้มกันไหมผลิตภัณฑ์เขาจะเป็นยังไงสดไม่สดอย่างไรมีหนอนเจาะไหมรสชาติเป็นอย่างไรเราพิจารณานี่คือไปซื้อผลิตภัณฑ์หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่มันจะยุ่งยากมีความซับซ้อนมีรายละเอียดมากเช่นซื้อเครื่องจักรอย่างนี้เป็นต้นโหเครื่องจักรใหญ่แต่มีรายละเอียดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าซื้อมายกมาใช้ได้เลยมันต้องมีการประกอบมีการฝึกลูกน้องมีเงินลงทุนต่อเนื่องเอแต่ผลผลิตมันจะออกมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้และเงื่อนไขการซ่อมแซมก็เป็นอย่างนี้เราก็ดูว่ามันราคาเท่านี้มันจะคุ้มกันไหมลงทุนอย่างนี้นะอันนี้ก็คือซื้อผลิตภัณฑ์หรือแม้แต่การลงทุนก็ตามท่านฟังลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อย่างนี้มีความเสี่ยงแน่นอนไม่ว่าคุณจะซื้อหุ้นซื้อตราสารหนี้ซื้อสัญญาการซื้อขายในอนาคตฟิวเจอร์หรือว่าออปชันอะไรต่างๆก็ตามแต่ก็จะต้องดูว่าบริษัททำผลประกอบการเป็นยังไงราคาพรีเมียมเท่านี้ซื้อได้ไหมแล้วก็เหมือนกับการทำประกันชีวิตด้วยแต่ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องศึกษารายละเอียดของการทำงานนั้นไม่ว่าคุณจะไปทำงานตามบริษัทหรือว่าการซื้อข้าวของธรรมดาธรรมดาหรือข้าวของที่มันจะมีความยุ่งยากซับซ้อนรายละเอียดมากหรือการลงทุนการทำประกันชีวิตนี่ก็เป็นการลงทุนเหมือนกันนะคุณจะทำประกันชีวิตเขาก็ต้องมีรายละเอียดแล้วว่าคุณต้องจ่ายแต่ละปีเท่านี้เท่านี้ได้เงินปันผลหรือไม่ประกันบางอย่างก็จ่ายทิ้งไปเลยไม่ได้เงินปันผลแต่ว่ามีผลประโยชน์ในการเอาประกันที่สูงบางแบบก็เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นทางตรงกันข้ามกัน รายละเอียดเท่านี้ปีมันคุ้มกันไหมกับอัตราดอกเบี้ยต้องมีการคิดคำนวณซึ่งนี้เราก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีท่านผู้ที่จะไปซื้อไปหาไปทำงานก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีเพราะว่าจังหวะที่เขามีการแลกเปลี่ยนกันแล้วอย่างเช่นเราเข้าไปทำงานแล้วบางที่ทำงานเนี่ยเขาก็มีช่วงให้ดูงานก่อนดูผลงานก่อนใช่ไหมคุณไปทำงานที่นี้ก็มีช่วงดูผลงานกัน3เดือนเขาก็จะดูคุณว่าคุณทำงานดีไหมคุณก็จะดูทางบริษัทว่าบริษัทนี้ดีไหมเหมาะกับการทำงานไหมในช่วง3เดือนนั้นหรือว่าซื้อของซื้อข้าวซื้อของซื้อเสื้อผ้าซื้อผลไม้หรือซื้อเครื่องจักรก็ตามก็จังหวะที่มันจ่ายเงินนั่นแหละพอจ่ายเงินกันแล้วถือว่ามีข้อตกลงกันละบางการซื้อขายบางอย่างมีข้อตกลงที่มากกว่านั้นเช่นคุณจะต้องเซ็นเอกสารมีข้อมูลเอกสารการประกอบการอบรมอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ก่อนที่จะถึงขั้นนั้นเนี่ยเราต้องศึกษารายละเอียดให้ดีละโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการลงทุนการซื้อประกันการซื้อหุ้นอะไรพวกนี้โอ้ยเขาก็ยิ่งจะมีเอกสารอะไรต่างๆมันเยอะแยะไปหมดหรือแม้แต่ทำบัตรเครดิตอย่างนี้ก็ตามอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งก่อนที่คุณจะไปทำบัตรเครดิตได้เขาจะต้องขอเอกสารอะไรคุณเยอะแยะไปหมดเงินดงเงินเดือนที่อยู่อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเขาก็จะมีเอกสารฉบับหนึ่งมาให้เราเซ็นตรงนี้แหละต้องระวังเอกสารฉบับหนึ่งนี้ที่เขาจะเอามาให้เราเซ็นก่อนที่คุณจะเข้าทำงานในบริษัทใดบริษัทหนึ่งก่อนที่คุณจะซื้อข้าวของอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีเขาก็เอาเอกสารเนี่ยมาให้คุณเซ็นรับรองว่าคุณรับที่ราคานี้นะเงื่อนไขการซื้อขายเป็นอย่างนี้นะคุณมีประกันเท่านี้นะเขาจะเขียนมาในนั้นแต่ก่อนที่คุณจะไปซื้อหุ้นหรือว่าลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าแม้แต่ซื้อประกันก็ตามเขาก็จะมีเอกสารฉบับหนึ่งมาให้คุณเซ็นเอกสารฉบับนี้ก็จะมีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นๆรายละเอียดการเบิกจ่ายข้อมูลต่างๆเพื่อให้คุณเซ็นว่าคุณยอมรับมันเอกสารฉบับนี้พูดง่ายๆคือสัญญานั่นเองสัญญานี่ไม่ใช่หมายถึงสัญญาในขันธ์5นะท่านผู้ฟังนะอันนี้คือสัญญาในทางโลกที่จะมีผลเป็นในทางกฎหมายสัญญาบางฉบับนี่เขาก็ต้องติดอากรสแตมป์ให้คุณเซ็นคุณเซ็นไม่ได้ใช่ไหมแปะโป้งไว้เอานิ้วมือเนี่ยแปะไว้เพื่อที่ให้คุณรับทราบหรือแม้แต่ในโรงพยาบาลนะท่านผู้ฟังเลยคุณจะไปผ่าตัดอย่างเงี้ยเขาใช้คุณเซ็นเอกสารแล้วอะนี่คุณเงื่อนไขเป็นงี้นะถ้าคุณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หมอรับผิดชอบอย่างนี้อย่างนี้โรงพยาบาลรับผิดชอบอย่างนี้อย่างนี้คุณมีสิทธิ์อย่างนี้อย่างนี้คุณต้องเซ็นนะก่อนเข้าห้องผ่าตัดนะไม่เซ็นไม่ได้นะหรือก่อนที่จะมาแอดมิดมาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนอนค้างกี่คืนกี่คืนคุณต้องเซ็นเอกสารนี้เอกสารนี้แต่ก็ต้องบังคับให้คุณเซ็นก่อนที่คุณจะเข้ามาอยู่ทีนี้ถ้าคุณเซ็นไปแล้วเซ็นไปแล้วนะแก๊กเรียบร้อยอันนี้คือแสดงถึงการยอมรับเงื่อนไขของสิ่งนั้นๆแล้วยอมรับละเช่นว่าถ้าทำงานในบริษัทที่ใดสักที่หนึ่งผลงานของคุณที่คุณคิดคุณทำขึ้นในขณะที่คุณทำงานในบริษัทนี้เขาก็จะเขียนเงื่อนไขว่าต้องเป็นผลงานของบริษัทนะไม่ใช่เป็นผลงานของคุณเองคุณอาจจะประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาอันนี้เป็นของบริษัทนะไม่ได้เป็นของคุณเองแต่ถ้าบอกว่าคุณไปทำเสียหายที่ไหนอันนี้ไม่ใช่ชื่อเสียงบริษัทนะถือเป็นชื่อเสียงคุณเองถ้าคุณเอาชื่อเสียงบริษัทไปทำเสียหายคุณต้องจ่ายเงินเท่านี้ปรับเท่านี้แต่อันนี้เขาก็จะเขียนเงินขายไว้ในลักษณะประมาณนี้แล้วปรากฏว่าอีตอนที่เราเซ็นไปเนี่ยถ้าบอกว่าเราไม่ได้อ่านเนี่ยสมมติว่าเราไม่ได้อ่านก็โอ้โหมันเยอะมากอ่ะบางทีรายละเอียดนี่เป็นสิบหน้านะท่านฟังนะแล้วแต่ตัวหนังสือมันก็เล็กมากไม่ต้องพูดถึงผู้สูงอายุจะไปอ่านเลยเอาแค่ว่าวัยรุ่นตาดีๆเนี่ยนี่บางทีต้องเอาหน้าไปไม่ถึงคืบของกระดาษถึงจะสามารถอ่านรายละเอียดพวกนี้ได้โดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องซื้อขายประกันรายละเอียดการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าทำบัตรเครดิตพวกเนี้ยโอ้มันมีเงื่อนไขต่างๆเยอะแยะไปหมดสมมติว่าเราไม่ได้อ่านถ้าเราไม่ได้อ่านแล้วเราก็เซ็นไปแบบโหมันเยอะมากอ่ะไม่ไหวหรอกก็เซ็นไปก่อนแล้วเขาให้เงินเดือนดีก็ทำทำงานที่นี่ก็เอาครื่องจักรนี้มันราคาถูก โอ้โอเคมีการฝึกอบรมให้ด้วยมีรับประกันนั่นนี่โน่นด้วยเอาดีเซ็นซะหรือว่าประกันชีวิตหรือประกันภัยซื้อประกันรถยนต์มันราคาถูกดีไม่ต้องจ่ายแพงแต่ประกันก็ได้แต่เขามีบริการถึงที่เอาสิเซ็นเซ็นไปเข้าห้องผ่าตัดโอ้ตอนนี้มันฉุกเฉินเราจะไปอ่านอะไรเซ็นไปก่อนหรือว่าทำบัตรเครดิตมันฟรีนี่จะไปคิดอะไรมากเดี๋ยวนี้เขาทำบัตรเครดิตฟรีเซ็นไปเลยรับรองเงื่อนไขแต่ว่าลืมอ่านไปหรืออ่านนิดหน่อยแต่ต่อมาอยู่มาวันหนึ่งแต่ซึ่งในเงื่อนไขเนี่ยถ้าทำงานในบริษัทเขาก็จะบอกชัดเจนแล้วว่าถ้าคุณทำงานบริษัทนี้นะอะไรต่างๆที่คุณคิดขึ้นมาได้เนี่ยเป็นผลงานของบริษัทนะไม่ใช่ผลงานของชื่อคุณเองแต่ต่อมาวันหนึ่งไม่รู้มันยังไงไปคิดค้นงานประดิษฐ์ชนิดที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงโลกได้และสุดท้ายเราบอกว่าเอ้ยอันนี้เป็นผลงานของฉันนะเขาจะไม่มีทางให้คุณหรอกตำบังก็ต้องเป็นผลงานของบริษัทของเขาไปคุณไปฟ้องศาลไหนหรือไปขอความยุติธรรมขอความยุติธรรมกับนักการเมืองขอความยุติธรรมกับศาลแต่เพื่อที่จะให้เห็นว่าโอ้นี่มันผลิตภัณฑ์ชั้นยอดของโลกเลยนะฉันเป็นคนคิดนะแต่สุดท้ายบริษัทนี้จะเอาเป็นของตัวเองมันไม่ได้ก็คุณเซ็นสัญญาแล้วแต่คุณเซ็นสัญญาตอนที่เขาทำงานแล้วว่าเราต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้คุณยอมรับแล้วต่อให้ไปฟ้องศาลไหนเนี่ยก็แพ้เขาก็จะต้องตามที่คุณยอมรับไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกซื้อเครื่องจักรก็เหมือนกันแต่เห็นราคาดีมีบริการฝึกอบรมให้พนักงานด้วยมีรับประกันส่วนนั้นส่วนนี้รับประกันนี่เขาก็จะเขียนไว้ว่ารับประกันเฉพาะส่วนที่ประกอบภายนอกนะแต่ถ้าเป็นเครื่องจักรมันมอเตอร์มันบางทีไม่รับประกันอย่างเงี้ยนะสมมตินะเราก็เซ็นไปพอถึงเวลามอเตอร์เสียอะไรก็นี่เพิ่งซื้อยังไม่ถึงปีจะให้ซ่อมเหรอซ่อมต้องเสียตังค์ได้ยังไงไหนบอกรับประกันพอไปเปิดดูสัญญาจริงๆรับประกันเฉพาะส่วนนี้ไม่รับประกันอย่างเงี้ยอีตอนเซ็นสัญญาไม่อ่านให้ดีพอถึงเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยคุณจะไปขอความยุติธรรมกับที่ไหนก็ตามมาทำฟังเขาไม่สามารถจะให้คุณได้เพราะอะไรก็เงื่อนไขมันเขียนไว้อย่างนี้แล้วคุณก็ยอมรับมันแล้วด้วยหรือว่าไปซื้อหุ้นอย่างเงี้ยซื้อตราสารหนี้ซื้อออปชันซื้อฟิวเจอร์อะไรก็ตามเถอะบอกโอ้นี่ราคาดีมากนะบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ดีนะหุ้นขึ้นแน่นอนแต่ตอนที่เซ็นเนี่ยนะเขาก็จะบอกว่าทางบริษัทหรือทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะไม่สามารถที่จะรับประกันว่าหุ้นมันจะขึ้นหรือหุ้นมันจะลงได้นะอันนี้เป็นผลงานวิเคราะห์ของแต่ละคนเขาแนะนํากันไปไม่เกี่ยวกับทางตลาดหลักทรัพย์ไม่เกี่ยวกับทางบริษัทก็จะเขียนไปในลักษณะนี้แต่พอถึงเวลาอ้าวหุ้นทําไมมันไม่เป็นไปตามทิศทางที่เธอบอกเธอต้องรับผิดชอบนะโถเอ้ยเซ็นสัญญาไปแล้วว่าเขาไม่รับผิดชอบกับเรื่องของราคาหุ้นมันจะขึ้นมันจะลงสุดท้ายถ้าคุณจะไปกรอกแบบฟอร์มร้องเรียนต่อศูนย์อะไรที่เขาจะคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยท่านผู้ฟังเขาไม่สามารถที่จะช่วยคุณได้หรอกเพราะว่าคุณเซ็นเอกสารไปแล้วแต่ซึ่งเอกสารบางอย่างแน่นอนเขาจะต้องดูช่องทางของกฎหมายนะว่าเออกฎหมายประเทศนี้เป็นงี้เหรออ๋อถ้างั้นต้องเขียนเอกสารให้มันเป็นอย่างนี้ให้มันมีลอดช่องไปในกฎหมายได้ต้องลอดช่องไปได้คนที่เซ็นสัญญาเนี่ยจะต้องอ่านรายละเอียดตรงนี้ให้ดีหรือทำบัตรเครดิตนี่ก็เหมือนกันเห็นฟรีเอารูดได้ใช้ได้วงเงินดีเฮ้ยทำไว้แต่เงื่อนไขตรงนั้นก็อาจจะเขียนว่าถ้าคุณไม่จ่ายตามเวลานะคุณจะต้องเสียค่าปรับเท่านี้ต้องเสียดอกเบี้ยเท่านี้บางทีบางครั้งมันลืมใช่ไหมลืมจ่ายพอถึงเวลาเขาจะมาเก็บค่านั่นเก็บค่านี่เก็บดอกเบี้ยเท่านั้นเท่านี้จะไม่จ่ายอย่างนั้นอย่างนี้คุณจะโวยวายเขาไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังเพราะว่าสัญญามันเกี่ยวไว้อย่างนั้นแต่ก็ต้องตามสัญญาแต่ไปโวยวายที่ศาลไหนศาลปกครองศาลคุ้มครองผู้บริโภคศาลรัฐธรรมนูญเขาไม่สามารถที่จะช่วยคุณได้เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้หรือไปหาหมอรักษาอย่างเงี้ยคุณเข้าห้องผ่าตัดเอาง่ายๆถอนฟันอย่างเงี้ยนะคุณถอนฟันอย่างเงี้ยคุณรับรองให้หมอเขาช่วยทำละแต่ถ้าหมอเกิดถอนฟันผิดซี่อย่างเงี้ยสิ่งที่เขาจะรับผิดชอบมากที่สุดก็คือถอนให้คุณฟรีอีกซี่หนึ่งจะไม่สามารถที่จะประกอบกันยังไงมันถอนออกมาแล้วแต่ทำอย่างดีก็ฟันปลอมใส่เข้าไปก็รับผิดชอบได้แค่นี้นี่คือเงื่อนไขการให้บริการท่านผู้ฟังพูดมาตั้งยืดยาวเนี่ยนะเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าเงื่อนไขการให้บริการของไม่ว่าจะผลิตภัณฑ์อะไรของการทำงานที่ไหนคุณจะซื้อประกันซื้อหุ้นกับใครและทำบัตรเครดิตผ่านบริษัทอะไรก็แล้วแ ปใช้บริการทางโรงพยาบาลหรือคลินิกไหนก็แล้วแต่เขาจะต้องมีเงื่อนไขการให้บริการแน่นอนคุณอยู่ชนบทไหนหมู่บ้านไหนคุณจะต้องเจอพวกเงื่อนไขอย่างนี้ไม่อันใดก็อันหนึ่งซึ่งเงื่อนไขการให้บริการตรงนี้คุณต้องยอมรับมันถ้าบอกว่าคุณจะใช้บริการกับเขาถ้าไม่ชอบใช้ที่นี่ก็ไปร้านอื่นร้านอื่นก็จะมีเงื่อนไขการบริการของเขาอีกเหมือนกันแต่ก็จะรับผิดชอบตรงนี้เขาจะให้ทำตรงนี้เงื่อนไขการบริการเนี่ยท่านผู้ฟังต้องยอมรับมันจบถ้าคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขการบริการคุณก็ไม่ต้องใช้กับเขาแต่ถ้าคุณจะใช้กับเขาคุณต้องยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนั้นๆมันต้องเป็นอย่างนี้ในสังสารวัฏนี้ท่านผู้ฟังในสังสารวัฏนี้มีเงื่อนไขการให้บริการของมันอยู่สังสารวัฏนี้คืออะไรคือที่ท่านผู้ฟังเกิดมานี่แหละอาหารที่ท่านผู้ฟังกินนี่แหละที่นอนที่ท่านผู้ฟังอยู่นี่แหละเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอหายาไอ้ยาที่กินนี่แหละเสื้อผ้าที่ใส่นี่แหละเวลาไปไหนเจอผู้คนเขาคุยกันพูดกันไอ้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะอยู่ในสังสารวัฏเราอยู่ในสังสารวัฏท่านผู้ฟังเราเกิดมาดูมีทีวีดูมีดนตรีฟังพวกนี้ก็อยู่ในสังสารวัฏแต่บางทีนอนหลับไปฝันบ้างไม่ฝันบ้างความฝันนั้นก็ยังอยู่ในสังสารวัฏแต่พูดง่ายๆเราอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยคืออยู่ในขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5ที่เราเจออยู่เป็นประจำทุกวันทุกวันรูปที่เห็นผ่านทางตารูปนั้นก็มีธาตุสีดินน้ำไฟลมใช่ไหมเสียงที่เราได้ยินผ่านทางหูเสียงนั้นก็จะมีองค์ประกอบของความเป็นเสียงเป็นคลื่นผ่านมากระทบร่างกายของเราเป็นรูปแต่ถ้าไม่มีความรู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างความสุขความทุกข์นั้นก็เป็นเวทนาเวทนาเรียกว่าความรู้สึกความหมายรู้สัญญานี่ไม่ใช่สัญญาแบบที่เซ็นกันเวลาทำสัญญาซื้อขายที่ดงที่ดินอะไรงั้นไม่ใช่นะแต่เป็นสัญญาคือความหมายรู้หมายรู้ในกลิ่นน่ะกลิ่นนี้อ๋อมันกลิ่นเหม็นอ๋อกลิ่นนี้มันกลิ่นหอมกลิ่นนี้กลิ่นดอกไม้ดอกประเภทนี้กลิ่นแบบนี้ความหมายรู้เนี่ยเรียกว่าสัญญาสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการที่เราเข้าไปรับรู้การที่เราเข้าไปรับรู้ทางรสได้รสชาติอย่างนี้มันเผ็ดมันเปรี้ยวมันเค็มการรับรู้เนี่ยก็เรียกว่าวิญญาณเราวนเวียนอยู่ในขันธ์ห้าอย่างนี้ทุกวันทั้งวันทั้งคืนแต่สิ่งเหล่านี้คือสังสารวัฏคือสิ่งที่เราพบเจอแล้วเงื่อนไขการให้บริการของสังสารวัฏนี้ท่านผู้ฟังถ้าคุณอยู่ในสังสารวัฏคุณต้องยอมรับมันเงื่อนไขการให้บริการของสังสารวัฏนี้นั่นคือความที่มันไม่เที่ยงก็จะเขียนเป็นเงื่อนไขแล้วท่านผู้ฟังว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงอันนี้คือเงื่อนไขการให้บริการของมันนะเงื่อนไขเป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนบ่อยที่สุดสอนบ่อยที่สุดมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตานี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนบ่อยที่สุดข้าพเจ้าพูด2รอบเนี่ยเพื่อให้ทำความเข้าใจกับสัญญานี้ให้ดีสัญญาคือเงื่อนไขการให้บริการของขันธ์5เราอยู่ในสังสารวัฏนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้ว่าความสุขที่เราเจอแม่มันดีจริงๆนะความสุขที่เราเจอเนี่ยแต่เงื่อนไขการให้บริการของเขาคือมันไม่เที่ยงนะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้มันอาจจะเป็นวันนี้เป็นอย่างนี้ให้อากาศอีกวันหนึ่งมันกลับเป็นอีกอย่างหนึ่งแม่เมื่อวานอากาศยังดีทำไมวันนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้จะไปบ่นกับคนนั้นจะไปร้องเรียนกับคนนี้เขาช่วยคุณไม่ได้ท่านฟังเพราะว่าเงื่อนไขการให้บริการของขันธ์5มันเป็นอย่างนี้มันมีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นมีความเป็นของไม่ใช่ตนมันไม่ใช่เป็นดวงของมันเองแต่มันเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือแม้แต่คู่ครองของเราเนี่ยความสัมพันธ์มันว่าคิดว่ามันจะมาดีนะแต่งงานกันมาแล้วน่าจะดีขึ้นเอ๊ะทำไมบางคู่เขาดีทำไมคู่ฉันเป็นอย่างนี้บ่นกันทุกวันรับผิดชอบบ้างไม่รับผิดชอบบ้างเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังมันมีความไม่เที่ยงเงื่อนไขของการทำงานของขันห้าเป็นอย่างนี้ขันทั้งห้าเป็นไปเพื่ออาพาธเราจะไปปรารถนาว่า เวทนาของฉันนะสัญญาของฉันนะรูปของฉันนะขอให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยตอนแรกมันเป็นอย่างนี้อยู่ขอให้มันเป็นอย่างนี้ไปตลอดคุณไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องไปร้องเรียนให้มันเป็นอย่างนั้นไปตลอดได้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นี่เขาจะเขียนไว้เป็นตัวเล็กๆเอาไว้ตอนที่คุณจะเซ็นเอกสารเนี่ยถ้าบอกว่าไม่อ่านทําความเข้าใจให้ดีเนี่ยแล้วเซ็นแกรกไปเนี่ยคุณต้องยอมรับมันแล้วแต่ว่าไอ้ตอนที่มันเซ็นแกรกเนี่ยเราเซ็นไปตอนไหนเราเซ็นไปตอนตั้งแต่ตอนที่เราเกิดมาแล้วท่านผู้ฟังเราเกิดมาเนี่ยความเกิดพรั่วออกมาจากครรภ์เนี่ยหรือคุณเกิดขึ้นผุดเกิดขึ้นเป็นเทวดาหรือว่าคุณผุดเกิดขึ้นเป็นสัตว์นรกหรือว่าคลอดจากครรภ์ของสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเกิดเป็นไข่ออกมาเป็นไก่เป็นนกเป็นพวกนี้เกิดจากไข่แล้วเป็นเชื้อโรคที่เกิดอยู่ในของโสโครกของบุตรเน่าพวกนี้ทั้งหมดอ่ะตอนเกิดมาเนี่ยคุณต้องยอมรับเงื่อนไขนี้แล้วเพราะว่าการเกิดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่สังสารวัฏมีอยู่เราเกิดมาแล้วเป็นเทวดาก็เป็นมาแล้วเป็นสัตว์นรกก็เป็นมาแล้วเป็นคนร่ำรวยมั่งมีก็เป็นมาแล้วเป็นคนยากจนเป็นยาจกก็เป็นมาแล้วนะผ่านมาแล้วคุณต้องยอมรับเงื่อนไขนี้ไม่ยอมรับไม่ได้จะไปบ่นกับใครเขาก็ไม่ฟังต่อให้ไปบ่นกับเทพพรหมเทวดาเขาก็ตกอยู่ในเงื่อนไขนี้เหมือนกันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงท่านผู้ฟังเงื่อนไขการให้บริการของเขาเป็นอย่างนี้พอเราเซ็นไปแล้วเราจะมาบ่นภายหลังจะไปฟ้องกับศาลหาความยุติธรรมหรือจะมีข้าราชการคนไหนที่พอจะช่วยเราได้ไม่มีหรอกท่านผู้ฟังสังสารวัฏนี้เป็นอย่างนี้ขันธ์ทั้ง5เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงทําการซักซ้อมทบทวนทําความเข้าใจในเรื่องนี้อยู่เป็นประจําว่าสิ่งที่เรียกว่าขันธ์5เนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันถึงถูกเรียกว่าทุกข์เนี่ยท่านผู้ฟังเพราะมันมีความไม่เที่ยงสิ่งใดมีความไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดที่มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยถ้าเราจะหวังให้มันไม่แปรปรวนหวังให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หวังให้มันเป็นตัวเป็นตนที่เราจะพึ่งอาศัยเป็นที่เราจะไปที่ไปนะพึ่งได้ไปได้มันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเราไม่ควรจะคิดอย่างนั้นด้วยแต่คุณคิดว่าคุณซื้อของไปแล้วซื้อหุ้นไปแล้วเข้าทำงานบริษัทนี้แล้วเออจำได้ว่าเราเซ็นเอกสารนี้ไปตอนที่เราทำบัตรเครดิตนี้ตอนนี้ปัญหามันเกิดแล้วเนี่ยคิดว่าเอกสารฉบับนั้นจะเป็นที่พึ่งของเราได้ไปอ่านดูดีๆอ้าวเฮ้ยเขารับผิดชอบแค่นี้ไว้เขาไม่รับผิดชอบตรงนั้นตรงนี้นี่หว่าคุณพึ่งสิ่งนี้ไม่ได้แต่เราจะเอาตรงนี้เป็นที่ไปคำว่าที่พึ่งเนี่ยนะหมายถึงที่ไปมันจะไม่ได้คิดว่าคุณจะไปพึ่งหน่วยงานราชการไหนพึ่งศาลที่จะให้ความยุติธรรมเขาให้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเงื่อนไขมันเป็นอย่างนี้คุณเซ็นไปแล้วคุณคิดว่าจะเอาตรงนี้เป็นที่พึ่งมันไม่ได้ขันห้าไม่ต่างอะไรกันท่านผู้ฟังเราคิดว่าจะเอาขันห้านี่เป็นที่พึ่งมันไปพึ่งไม่ได้สิเพราะว่าอะไรเพราะเงื่อนไขมันเป็นอย่างนี้เขาไม่รับผิดชอบอะไรมันมีความไม่เที่ยงเราคิดว่าเราจะเอารูปที่เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นที่พึ่งเหรอแม่ยังให้ลูกพึ่งไม่ได้เลยท่านผู้ฟังเวลาที่แม่จะตายลูกจะไปขอว่าโหแม่อย่าตายเลยให้ลูกตายแทนขอใครเอกสารนั้นอยู่ที่ไหนหาเอกสารเจอแล้วใช่ไหมเขาเขียนว่ายังไงอ้าวเขาบอกว่าไม่เที่ยงเลยเนี่ยเขาไม่รับผิดชอบเนี่ยความแก่ความตายมันเกิดขึ้นแน่นอนอ้าวไม่รู้เหรอช่วยไม่ได้นะก็มันเป็นอย่างนี้เราต้องยอมรับมันไอ้ก่อนที่ปัญหามันจะเกิดเนี่ยคุณต้องเตรียมการก่อนแล้วอย่าให้มันเกิดตรงนั้นอย่าให้มันไปถึงจุดที่ว่าจะมีความร้อนใจในภายหลังหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวกับคนใกล้ตัวคู่ครองเอ๊ะตอนแรกๆแต่งงานมาดีนะแต่พอภายหลังทำไมเป็นอย่างเงี้ยทำไมกลายเป็นคนขี้เหล้าทำไมเป็นคนเล่นการพนันทำไมเป็นคนขี้บ่นเอ๊ะก่อนหน้านี้ไม่เห็นเป็นจะเขียนจดหมายไปบ่นกับที่เขาปรึกษาปัญหาหัวใจหรือไปหาหน่วยงานทางราชการอันไหนแต่เขาเป็นที่พึ่งให้คุณไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นอย่างนี้เราจะไปพึ่งขันห้าเนี่ยมันไม่ได้เพราะมันพึ่งไม่ได้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ท่านผู้ฟังเปรียบเหมือนคนที่ถูกกระแสน้ำพัดมาล่องมาตามลำธารนี่แหละน้ำมันแรงมากพัดมาสู้โอ้โหดำผุดดำว่ายกินน้ำไปไม่รู้กี่อึกแล้วนั้นปรากฏว่าอีบุคคลเนี่ยเขาเห็นหญ้าหรือว่าต้นไม้เนี่ยที่มันเกิดอยู่ริมลำธารเนี่ยมันย้อยปกคลุมลงมาเขาคิดว่าพยายามที่จะไปเจ้าหญ้าไม้กิ่งไม้พวกนี้เพื่อที่จะดึงตัวเองขึ้นไป จะเอาสิ่งนี้แหละเป็นที่พึ่งล่ะคว้าใบไม้นี้คว้ากิ่งไม้นี้คว้าเพื่อจิตดึงขึ้นไปไอ้จังหวะที่เขาจับตรงเนี้ยจังหวะที่เขาจับเนี่ยนะเขาคิดว่าแหมสิ่งนี้ต้องพึ่งได้แน่นอนฉันจะดึงตัวขึ้นไปให้มันพ้นจากที่ว่าจะไหลไปตามกระแสน้ำนะคิดไปต่างๆนานาว่ามันต้องพึ่งได้มันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้แต่เมื่อไอ้ตอนที่เราซื้อของเนี่ยนะหรือตอนที่เราเข้าทํางานบริษัทเนี่ยนะหรือตอนที่เราทําบัตรเครดิตตอนที่เราซื้อหุ้นซื้ออะไรก็แล้วแต่แล้วเขาเอาเอกสารมาให้เราเซ็นเนี่ยคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้อ่านเงื่อนไขดีก่อนใช่ปะพอจับเข้าไปเซ็นเข้าไปซื้อเข้าไปเอามันกลายเป็นอีกแบบหนึ่งนะไอ้ตอนที่เขาจับใบไม้เนี่ยคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอดึงเข้าจริงๆเนี่ยด้วยความแรงของกระแสน้ํานะท่านฟังไอ้ใบไม้นี่ก็ขาดหลุดติดมือมาไอ้กิ่งไม้ที่จับนี่ก็ร่วงหล่นลงมาอ้าวตายละเอาทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะคิดว่ามันจะต้องช่วยได้สิคุณไหลไปตามกระแสแม่น้ําอยู่คุณจะไปฟ้องอะไรอ่ะฟ้องแม่คงคาเหรอเขาก็ไม่ฟังคุณหรอกตําหวังเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ขันธ์5เป็นสิ่งที่พึ่งไม่ได้ขันธ์5เป็นสิ่งที่หาสาระอะไรไม่ได้ขันธ์5เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้เป็นสิ่งที่พึ่งไม่ได้สังขารทั้งหลายทั้งปวงตําหวังไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ขันธ์5เนี่ยหวังอะไรกับมันไม่ได้หรอกว่าเออมันจะต้องเป็นอย่างนี้สิแผนการดําเนินงานธุรกิจของฉันต้องเป็นอย่างนี้หุ้นต้องขึ้นอย่างนี้นะประกันเขาต้องรับผิดชอบตรงนี้ให้นะซื้อของมาแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขารับผิดชอบได้แค่นี้แหละท่านผู้ฟังเขารับผิดชอบเท่าที่เขาจะรับผิดชอบได้ขันธ์5มันก็เป็นไปบ้างตามแต่ที่มันจะเป็นไปได้ตามเหตุตามปัจจัยเพราะอะไรเพราะมันเป็นอนัตตาจะหยาบละเอียดต่อให้สิ่งที่ผ่านมาแล้วหรือในปัจจุบันนี้หรือที่มันจะยังมาไม่ถึงเป็นอนาคตก็ตามหยาบหรือละเอียดมีในที่ไกลหรือที่ใกล้จะเป็นสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เราไม่ชอบก็ตามมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันไม่มีทางเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่มันเป็นอยู่โดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่มีทางไม่เป็นไปอย่างอื่นอันนี้คือแน่นอนนะคำว่าแน่นอนนี่หมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอกาลิโกแน่นอนว่าขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นไปเพื่ออาพาธเราจะหวังว่าจงมีจงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่ามีอย่าเป็นอย่างนั้นอย่างโน้นมันไม่ได้ไม่ได้มันเป็นอย่างนี้เลยตั้งแต่ฟังถ้าคุณยังไม่เข้าใจใช่ปะคุณต้องทําความเข้าใจถ้าคุณยังไม่ยอมรับมันได้ใช่ปะคุณต้องทําความยอมรับมันเอาแล้วทําไงอ่ะจะมีที่พึ่งที่ไหนแล้วตอนนี้ถ้าจะเอาขันห้าหรือเอาสิ่งที่เราซื้อมาแล้วทํามาแล้วเอาอย่างนี้เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้เราจะไปพึ่งใครพึ่งศาลเขาก็ให้ที่พึ่งไม่ได้เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของพวกนั้นเหมือนกันเป็นพวกที่อยู่ในระบบเหมือนกันพึ่งหน่วยงานราชการไหนก็พึ่งไม่ได้ท่านผู้ฟังสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับเงื่อนไขการให้บริการเท่านั้นแต่ถ้าคุณยังไม่เข้าใจใช่ปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเอกสารทางการซื้อขายหุ้นทำบัตรเครดิตทำประกันอะไรต่างๆเนี่ยโอ้มันจะเขียนเป็นภาษากฎหมายที่แบบไม่ได้อ่านก็ไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไรถ้าคุณไม่เข้าใจสัญญานะคุณไม่เข้าใจเอกสารใช่ปะเออนี่หาที่พึ่งได้หาที่พึ่งได้ว่าเอ้ยตรงนี้เขาเขียนว่าหมายความว่ายังไงคุณยังไปพึ่งนักกฎหมายได้นักกฎหมายบางคนเขาดีเขาก็อธิบายให้คุณฟังได้เช่นเดียวกันระหว่างขันห้าเป็นสิ่งที่พึ่งไม่ได้แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจใช่ปะมีคนที่จะสามารถที่จะแปลเอกสารเนี้ยแปลขันห้าเนี่ยให้คุณเข้าใจได้นั่นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะเอาสิ่งนี้เป็นที่พึ่งได้ถ้าคุณทําความเข้าใจไม่ได้นะถ้าคุณไม่เข้าใจนะถ้าคุณยังไม่ยอมรับมันนะคุณเอาพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งได้ทำเป็นที่พึ่งแล้วคุณจะเข้าใจขันธ์ห้าได้คุณจะเข้าใจอริยสัจสี่ได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ท่านผู้ฟังที่ริมกองทรายใหญ่แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ระหว่างแคว้นอังคะแคว้นมคธแล้วก็แคว้นคุรุต่อกันตรัสไว้บอกว่ามนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากถูกความกลัวคุกคามมาแล้วย่อมยึดถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีบ้างว่าเป็นที่พึ่งของตนของตนนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันทำความเกษมไม่ได้เลยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาสิ่งสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาอันถูกต้องคือเห็นทุกข์เห็นเหตุเป็นเรื่องให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกข์และเห็นมรรคอันประกอบด้วยองค์8 อันประเสริฐซึ่งจะเป็นเครื่องให้เข้าไปถึงความสงบระงับแห่งทุกข์นั่นแหละคือที่พึ่งอันเกษมนั่นคือที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั้นแล้วย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจเอกสารดังฟังเราพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเห็นอริยสัจ4ด้วยปัญญาอันถูกต้องพึ่งตรงนี้ทำความเข้าใจให้ได้ยอมรับมันให้ได้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเราเห็นข้อมูลตรงนี้แล้วนะท่านผู้ฟังเราทำความเข้าใจให้ดีเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมากที่สุดเลยเรื่องของความทุกข์นี้ว่าจะให้มันเป็นไปอย่างนี้อย่างนั้นมันไม่ได้ว่ามันเป็นของที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเราไม่ควรจะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราของเราไม่ควรจะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวตนเพราะว่ามันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นตัวตนอะไรที่เราจะไปพึ่งได้จับได้ยึดได้เกาะได้มันไม่ได้ถ้าไม่ได้แล้วจะทำยังไงก็ไม่ได้แล้วจะทำยังไงล่ะไม่ได้ก็คือไม่ได้นะไม่ได้ก็ต้องยอมรับมันล่ะก็ยอมรับไปทำความเข้าใจไปทำความเข้าใจตรงนี้แหละท่านผู้ฟังคือการยอมรับทุกมันก็มีธรรมดาทุกมันมีก็มีไปอากาศมันจะร้อนบางทีมันก็เป็นอย่างนี้อากาศมันจะเย็นบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นล่ะก็ยอมรับมันสิอากาศมันเป็นอย่างนี้แต่ความแก่ความตายก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรนะอันนี้คือยอมรับแบบมีโมหะเต็มๆแต่คนที่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเขายอมรับด้วยปัญญานะทุกฝั่งยอมรับด้วยปัญญาว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เอาฉันก็ทำไปอ่ะถ้ามีเหตุที่ควรทำก็ทำไปแต่ถ้ามันเป็นอย่างอื่นก็ไม่บ่นไม่ว่าอะไรอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็เข้าใจได้เขาจะไม่ทุกข์กันทุกฝั่งเขาจะพ้นจากความทุกข์ได้เพราะมีความเข้าใจแล้วมีความเข้าใจแล้วจะมีความหน่ายโอ้ยของอย่างนี้จะไปหาสาระอะไรในมันความหน่ายนี่แหละคือปัญญานะมีผลจากความที่เราเข้าใจมีความหน่ายมีปัญญาแล้วจะสามารถที่จะพ้นจากการยึดเหนี่ยวพ้นจากการที่จะต้องไปบ่นกับศาลปกครองหรือว่าศาลยุติธรรมไหนก็ตามพ้นจากการที่เราจะไปหาสาระในสิ่งที่หาสาระไม่ได้เราจะพ้นจากตรงนี้ได้บุคคลที่พ้นจากตรงนี้คือพ้นจากขันธ์5พ้นจากสังสารวัฏพ้นจากโลกเหนือโลกจำฟังมันดีตรงนี้ให้เราทำความเข้าใจเงื่อนไขการให้บริการของสังสารวัฏนี้ให้ดีเพราะเราอยู่ในมันแล้วอย่าบ่นอย่าว่าคือบางทีมันยังไม่ฉลาดก็บ่นได้นิดหน่อยแต่อย่าบ่นมากโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละต้องยอมรับมันจำฟังให้ฉลาดอย่ายอมรับด้วยความบื้อแต่ให้มีความฉลาดให้มีความวางเฉยให้มีความเย็นอยู่ในใจเราประพฤติไปอย่างนี้แล้วอ่านสัญญาให้ดีสัญญานี้บางทีไม่ได้เป็นมาในรูปแบบของรายลักษณ์อักษรเราคลอดจากครรภ์แม่มาเพราะคุณรับสัญญานี้มาแล้วแต่ว่าคำอธิบายของสัญญานี้คำอธิบายของเงื่อนไขการให้บริการนี้อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามาทำความเข้าใจในเงื่อนไขการให้บริการนี้แล้วเราสามารถที่จะปลดแอกสัญญานี้พ้นจากสัญญานี้ขยำมันทิ้งไม่เอาเราอยู่เหนือสัญญานี้ได้คิดว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆก็ส่งเป็นจดหมายมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็pyothamma.com ถ้ายังไม่เข้าใจก็โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งที่เว็บไซต์นี่แหละเจริญพร